มัทธิวบทที่23 เวลานั้นพระเยซูตรัสกับฝูงชนและบรรดาสาวกของพระองค์ว่า พวกธรรมาจารย์กับพวกฟาริสีนั่งบนที่นั่งของโมเสสเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เขาทั้งหลายสั่งสอนพวกท่านนั้นจงถือและประพฤติตามยกเว้นการประพฤติของพวกเขาอย่าทำตามเลยเพราะพวกเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขาสอนเพราะพวกเขาเอาห่อของหนักวางบนบ่าของมนุษย์แต่ส่วนพวกเขาเองไม่ยอมแม้แต่จะใช้สักนิ้วเดียวไปยกการกระทำของพวกเขาล้วนทำเพื่ออวดคนอื่นพวกเขาทำกลักพระธรรมขนาดใหญ่และสวมเสื้อที่มีผู้ห้อยยาวพวกเขาชอบที่นั่งอันมีเกียรติในงานเลี้ยงและที่นั่งโดดเด่นในธรรมศาลาชอบรับการคำนับที่กลางตลาดและชอบให้คนอื่นเรียกว่าท่านอาจารย์ท่านทั้งหลายอย่าให้ใครเรียกว่าท่านอาจารย์เพราะพวกท่านมีพระอาจารย์เพียงผู้เดียวและพวกท่านทุกคนเป็นพี่น้องกันและอย่าให้เกียรติใครในโลกว่าเป็นพระบิดาของพวกท่านเพราะพวกท่านมีพระบิดาเพียงผู้เดียวคือผู้ที่สถิตในสวรรค์อย่าให้ใครเรียกท่านทั้งหลายว่าพระครูเพราะว่าพระครูของพวกท่านมีเพียงผู้เดียวคือพระคริสต์คนที่เป็นใหญ่ในพวกท่านย่อมต้องปรนิบัติท่านใครยกตัวขึ้นจะต้องถูกทำให้ต่ำลงใครทอมตัวลงจะได้รับการยกขึ้นวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดพวกเจ้าปิดประตูแผ่นดินสวรรค์ไว้จากมนุษย์เพราะพวกเจ้าเองไม่เข้าไปและเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกเจ้าก็ไม่ยอมวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าริบเอาบ้านของหญิงหมายและแซงอธิษฐานเสียยืดยาวเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องมีโทษมากยิ่งขึ้นวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าไปทั่วทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อจะได้สักคนหนึ่งเข้าจารีตแต่เมื่อได้แล้วก็ทำให้เขาตกนรกยิ่งกว่าพวกเจ้าเองถึงสองเท่าวิบัติแก่พวกเจ้าคนนำทางที่ตาบอดพวกเจ้าสอนว่าใครที่จะสาบานโดยอ้างพระวิหารคำสาบานนั้นไม่ผูกมัดแต่ใครสาบานโดยอ้างทองคำของพระวิหารคนนั้นจะต้องทำตามคำสาบานโอ้เจ้าพวกคนโง่เขลาและตาบอดสิ่งไหนจะสำคัญกว่าทองคำหรือพระวิหารที่ทำให้ทองคำนั้นศักดิ์สิทธิ์และพวกเจ้ายังสอนว่าใครจะสาบานโดยอ้างแท่นบูชาคำสาบานนั้นไม่ผูกมัดแต่ใครสาบานโดยอ้างเครื่องถวายบนแท่นบูชาคนนั้นต้องทำตามคำสาบานเจ้าพวกคนตาบอดสิ่งไหนจะสำคัญกว่ากันเครื่องถวายหรือแท่นบูชาที่ทำให้เครื่องถวายนั้นศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นใครที่สาบานโดยอ้างแท่นบูชาก็สาบานโดยอ้างแท่นบูชาและสิ่งสารพัดซึ่งอยู่บนแท่นบูชานั้นด้วยใครสาบานโดยอ้างพระวิหารก็สาบานโดยอ้างพระวิหารและพระองค์ผู้สถิตในพระวิหารนั้นด้วยใครสาบานด้วยอ้างสวรรค์ก็สาบานด้วยอ้างพระที่นั่งของพระเจ้าและพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นด้วยวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าถวายทสางที่เป็นสารแหน่ลูกผักชีและยี่ราแต่เรื่องที่สำคัญกว่าในธรรมบัญญัติคือความยุติธรรมความเมตตาและความเชื่อนั้นพวกเจ้ากลับละเลยการถวายทสางนั้นเจ้าก็ควรปฏิบัติและไม่ควรละเลยเรื่องที่สำคัญนั้นด้วยโอ้เจ้าพวกคนนำทางตาบอดเจ้ากรองลูกน้ำออกแต่กลืนตัวอูดเข้าไปวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าขัดชำระถ้วยชามแต่ภายนอกส่วนภายในถ้วยชามนั้นเต็มด้วยการโจรกรรม และการมัวเมากิเลสโอ้พวกฟาริสีตาบอดจงชำระถ้วยชามภายในเสียก่อนเพื่อข้างนอกจะได้สะอาดด้วยวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีขนหน้าซื่อใจคดเพราะว่าพวกเจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพที่ฉาบด้วยปูนขาวข้างนอกดูงดงามแต่ข้างในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและทุกอย่างที่โสโครกพวกเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแหละภายนอกดูเหมือนว่าเป็นคนชอบธรรมแต่ภายในเต็มไปด้วยความน่าซื่อใจคดและความอธรรมวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนน่าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าก่อสร้างอุโมงค์ฝังศพของบรรดาผู้เผยพระวจนะและตกแต่งอุโมงค์ฝังศพของคนชอบธรรมทั้งหลายแล้วกล่าวว่าถ้าเราอยู่ในสมัยของบรรพบุรุษเราจะไม่มีส่วนร่วมกับพวกเขาในการทำให้โลหิตของผู้เผยพระวจนะทั้งหลายตกถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าก็เป็นพยานปรักปรำตนเองว่าพวกเจ้าเป็นบุตรของพวกที่ฆ่าผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นเจ้าก็จงทำอย่างที่บรรพบุรุษทำนั้นให้ครบถ้วนเถิดเจ้าพวกงูพวกชาติงูร้ายเจ้าจะพ้นโทษนรกได้อย่างไรเพราะเหตุนี้เราจึงใช้บรรดาผู้เผยพระวจนะบรรดานักปราชญ์และธรรมาจารย์ทั้งหลายไปหาพวกเจ้าเจ้าทั้งหลายก็จะฆ่าเสียบ้างตรึงเสียที่กางเขนบ้างเคี่ยนตีในธรรมศาลาของพวกเจ้าบ้างข่มเหงไล่ออกจากเมืองนี้ไปเมืองโน้นบ้างเพื่อจะให้โลหิตของคนชอบธรรมทั้งหมดที่ตกในแผ่นดินโลกนั้นตกบนตัวพวกเจ้าตั้งแต่โลหิตของอาเบลคนชอบธรรมจนถึงโลหิตของเสคาริยาบุตรเบเรคิยาที่เจ้าฆ่าเสียในที่ระหว่างพระวิหารกับแท่นบูชานั้นเราบอกความจริงกับพวกเจ้าว่าสิ่งทั้งหมดนี้จะตกกับคนในยุคนี้โอ้เยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเมืองที่ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาหินขว้างพวกที่ถูกส่งให้มาหาเจ้าถึงตายบ่อยครั้งที่เราปรารถนาจะรวบรวมลูกๆของเจ้าไว้เหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมนี่นะนิเวศของเจ้าจะถูกทอดทิ้งให้ร้างเปล่าเพราะว่าเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะไม่เห็นเราอีกจนกว่าพวกเจ้าจะกล่าวว่าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงทรงพระเจริญ